Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Mâ kûnâ nehtedîye levlâ en hedâna Allah. Ve mâ tevfîkî mu'assâmî illâ billâh. Fekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Salli alâ kalbi kulubina Muhammed. Allahu salli alâ sallu ala şefi'i günubina Muhammed, Allah'u sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala alihi ve sahbihi. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الفصل الثاني في وصفه له تعالى بالشهادة وما يتعلق بها من الثناء والكرامة. قال الله تعالى استعيذ بالله بسم الله الرحمن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. جمع الله تعالى في هذه الآية ضروبا من رتب الأسرة وجملة أوصاف من المدحة فجعله شاهدا على أمته لنفسه بإبلاغهم الرسالة وهي من خصائصه عليه السلام مبشرا لأهل طاعته ونذيرا لأهل معصيته وداعيا إلى توحيده وعبادته وسراجا منيرا يهتدى به للحق. حدثنا الشيخ أبو محمد بن عتاب رحمه الله قال حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد حدثنا أبو الحسن القابسي حدثنا أبو زيد المروزي حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف حدثنا البخاري حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكلة، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسباق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبض الله حتى يقيم به ملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بي أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فذكر مثله عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار رضي الله عنهم. ففي بعض الطرق عن ابن إسحاق ولا صخيب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قوال للخناء أسدد لكل جميل وأهب له كل خلق كريم وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة معقوله والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والعدل سيرته الحق شريعته والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه أهدي بي بعد الضلالة وأعلم بي بعد الجهالة وأرفع بي بعد الخمالة وأسمي بي بعد النكرة وأكثر بي بعد القلة وأغني به بعد العيلة وأجمع به بعد الفرقة وأولف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأمم متفرقة وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس. صدق المصنف القاضي عياض رحمه الله تعالى رحمة واسعة. آمين. الله تعالى hepimize şifa eylesin. Şifa şerifi maddi manevi dertlerimize deva eylesin. Amin. Bu çok büyük bir kitaptır. Bunun dersine devam edenler de büyük adam olurlar inşallah. Dünyaları ahiretleri mamul olur inşallah. Sırf Muhammed Mustafa'dan bahsediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Habibimizden, sevgilimizden, şefaatçimizden, hidayetçimizden bahsediyor. Bu eşsiz kitap. Zordur. Çok da kolay bir şey değil. Doğru mana vermek için şerhlere bakmak lazım. Kitaplara bakmak lazım ki size de yanlış bir şey aktarmayalım. Şimdi ikinci fasla geldik. Zaten bir ders yapmıştık hatırlayacaksınız. Ta başta burada ne kadar bab var, ne kadar fasıl var. İşte fasılların içinde fasıllar var. Çok büyük bir şama çıkartmıştı kendisi başta. O bir derste konuşuldu. Şimdi ikinci fasla geldik. Allah tamamını erdir inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fi vasfihi Teala. Burada bir şeyde kitabın baskısında yanlışlık var. Şerhten onu düzeltmiş. Fi vasfihi Teala, Allahu Teala'nın Habibini vasıflaması hakkında bu bab. Fi vasfihi Teala, Allah vasfediyor. Kimi? Lehu. Lehu Muhammed Mustafa'sını sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu fasıl onun hakkındadır. Neyle vasıflıyor? Bir şehadeti, Efendimizin şahitlik vasfıyla. Yani Efendimiz Allah Teala ne olarak gönderdi bize? Şahit olarak. Geçmiş peygamberlere de şahit, geçmiş ümmetlere de şahit. Kur'an-ı Kerim'de bu hususta çok ayet-i kerime var. Onlardan bazılarını beyan edecek. Bu fasıl onu anlatacak. Allahu Teala Habibine şahitlik vasfı takmış. Tabii bu şahit olmasının müteallakatı olarak ve ma yeteallaku bihi, bu vasıfla alakalı olarak efendim ne var? Mines senai, övgüler var. Vel medhi, medhü senalar var. Vel kerameti, ve şerefler var. Mertebeler var. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahit olması hepimize inşallah faydası olacak. Ama tabii yanlış yolda olana da faydası olmaz. Çünkü şimdi şahit olması bize yarar. Niçin? Bizi burada görüyor şimdi. Kim görüyor? Resulullah görüyor. Allah zaten görüyor. Kim görüyor? Resulullah görüyor. Bak bu Resulullah'ın gördüğüne inanmayanlar itikadı bozuk adamlar. Bunlar Vehhabi kafası, ehli sünnet dışı adamlar. Türkiye'deki hocaların çoğu da gördüğüne inanmaz. Efendimizin gördüğüne inanmaz. Türkiye'deki hocaların çoğu. Bizim arkadaş orada, bizim Murat Hoca var, Farsçacı. Ziyarette diyor işte, salavat okuyorum, selam veriyorum falan. Döndü Vehhabi diyor orada, görevli ki bu diyor sanduka, işte örtünün arkasında Resulullah Efendimiz'in kabrini gösteriyor. Bu mu diyor Muhammed'in Resulullah? Burada ne var diyor, burada bir şey yok. Yani ölü bu. Onu ölü kabul ediyor. Halbuki kabrinin yanında çok daha tesirli duyması ve görmesi. Çünkü hadiste diyor ben salli aleyhi aynı kabri sebebi. Kabrimin yanında salavat okuyanı kendim duyarım. Kulağımla. Cuma gecesi, cuma günü de uzakta da olsalar duyar. Ben salli aleyhi ne ayen übliğdu. Uzaktan salavat okuyan da bana ulaştırılır. Böyle çok hadis var. Kabrinin orada daha tekit var. Orada adam kabrinin orada bile burada diyor, ne var? Burada bir şey yok diyor. Muhammedun Resulullah bu mu diyor? Burada ölmüş ya. Bir şey yok. Öyle diyor. Halbuki biz ne diyoruz? Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şu anda İstanbul'da biz burada ders yapıyoruz. Halit Caddesi'ndeyiz. Burada da var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada da var. Orada kabrinde bile yok diyor. Biz diyoruz burada da var. Ne kabri? Her yer onun ruhu sirayet etmiştir. Allah onu şahit yaratmış. Şahit göndermiş. Evet. Bundan dolayı tabii kimine ne var? Fazilet var. Kimine rezalet var. Şimdi içki içen ümmetine de şahit. Plajda kara erkek çıplak yüzene de şahit. Zinadene de şahit. Sen geldin burada böyle yaz günü, sıcak günü, tatil günü, pazar günü Resulullah Efendimiz'in aşkına kurulan bir dersi dinleme. Buna da şahit. Şimdi bunlar bir olur mu? Orada olanla burada olan bir olur mu? Olmaz. Kimisi de internet başından şimdi dinliyorlar. Allah onları da ortak eder inşallah. Yani çünkü uzaktalar, gelemezler şimdi. Yetişemezler. Uçakla gelecek kadar yollardan dinliyor adam yani. Yetişemez. Dinleyenlere ortak olur. Çünkü vakit veriyor. Ama şart nedir? Şart aynı burada oturan gibi oturursa. Huzur üzere. Yok o taraftan sigara içerse, bir taraftan bacak bacak üstüne atar, bir taraftan meyve yer, bir taraftan hanım çay getir, bir taraftan ona bir laf atar, arada da hocanın bakayım tipi nasıl, sarığı nasıl, benle dalga geçer. Öyle olmaz. Burada dersi sen oturan camide gibi, dinleyen gibi dinleyen, inşallah ilimden nasibini alır ama öbür türlü zaten aklı burada olmayan, kulağı, aklı, kalbi, her şeyini bu derse vermeyen adam buradan bir şey anlamaz. Sen ilme küllünü vermezsen diyor, ilim sana cüzünü vermez. Ne demek? Sen ilme bütününü, tamamını vereceksin. Gözün, kulağın, aklın, kalbin, hepsini vereceksin. Şu anda efendim bir ayağına baksan, bir yanındakine bir laf atsan o anda kaçırırsın. Sen ilme küllünü ne demek? Her şeyini, bütününü yönlendireceksin ve yönelteceksin. O zaman ilim sana ne verir? İlim sana her şeyi vermez. İlim sana bir parça verir. Yoksa ben tam dinledim, her şeyi anladım, o da yok. Böyle ilim kolay mıdır? Ne anladın daha? Çok fırın ekmek yemek lazım. Bu meseleler derindir. Ama sen her şeyinle buraya yönel, bir parça alırsın. İnşallah. Evet. Bu mesele evvela bu bab neyle başlıyor? Şimdi Kazı Yaz Hazretleri bir şey buyuruyor. Ondan sonra hemen fasla neyle başlıyor? Kâlallahu Teala. Allah buyurdu ki. Var mı buna itiraz? Peygamberi çok meshetmiş, aşırı abartmış. Mustafa Aslamoğlu'nun itiraz ettiği kitap bu Şifa-i Şerif. Bütün itirazı bu kitaba. Adam şimdi diyor ki peygamber şahittir diyor. Tamam mı? Peki Allah buyurdu ki diyor, başladı şimdi ayet okuma. Nasıl itiraz edersin buna ya? Ayet okuyor, hadis okuyor. Senin itirazın Allah'a, peygambere. Sen Kazı-ı Yaz'a değil. Gazi İyaz ne yapmış? Hiç Gazi İyaz Hazretleri olsun veya Bukhari olsun, kim olursa olsun kendi kafasından bir şey diyebilir mi? Ne hakkı var Allah adına, peygamber adına kimse konuşmaya ya? Evet, Allah kâle Allahu Teala. Allahu Teala buyurdu ki: "Ya eyyühen nebi, ey peygamberi zişan, inna muhakkak biz erselnâ, biz gönderdik. Kimi kesen?" Yani peygamber olarak gönderdik. Peygamber olarak gönderdik. İlaveten hangi vasıflarla muttasıf olarak gönderdik? Şahiden. Birincisi şahit olarak. Ne demek şahit olarak? Sen gönderildiğin insanlardan kim seni tasdik etti, kim seni tekzip etti, kim inandı, kim inkar etti, kim ittiba etti, kim muhalefet etti, karşı gel. Bunların hepsine ne yapacaksın? Şahitlik yapacaksın. Birincisi şahit olma vasfı. Peki şahit ne diyorlar? Mahkemede çağırıyorlar, görgü tanığına diyorlar. Şahit diye bir adamı çağırsalar, hakim ona sorsa, dese ki sen bu işe şahit misin? Efendim şahidim. Peki nasıl gördün? Yok ben falancadan duydum dese, çık dışarı dersene. Ulan şahit misin diyorum, şahidim diyorsun, sonra da öbüründen duydum diyorsun. Hiç duyan şahit olur mu? Şahit neye derler? Görgü tanığı. Allah da Habibine buyuruyor, biz seni şahit olarak gönderdik. Bu hususta çok ayet var. Peki kimdi görmese bizim amelimizi, nasıl şahit olacak bize? Biz mi diyeceğiz ben pazar günü ikindide şifa dersine gittim? Onu diyerekten tutturabilir miyiz? Şahit görüyoruz zaten, sen demene lüzum yok. Ve mübeşşiran, inananları cennetle ve vuslatle müjdeleyici. Müminler mutlaka cennete girecek inşallah. Müminler mutlaka girecek, onun inşallahı yok da biz mümin olarak ölebilir miyiz? Onun bir inşallahı var. Çünkü kimsenin mümin öleceğine de garantisi yok. Ama mümin olarak öldün mü, baştan direkt giremesen de sonu mutlaka cennettir. Artık ona inşallah gerekmez mümin ölen için. Ama inşallah ilk girenlerle gireriz inşallah. İnşallah imanlı ölürüz. İnşallah efendim azapsız hesapsız girenlerden oluruz inşallah. Bunlar bayağı bir inşallah istiyor yani. Rabbim dilerse, Rabbim dilerse yapar. Ama bunun da şimdiden belli oluyor güzergahı. Kim ne yolu seçiyor, kim ne yola gidiyor, kim ne dinliyor, neye meylediyor, mesaisini neye harcıyor, Allah da ona o yolu yaratıyor. Siz şimdi cennet kazanma yoluna mesai harcıyorsunuz. İnşallah hep bu meclislerden ayrılmayın. Çıktığınız zamanda da bu buradan aldığımız ilimlerle amel üzere bulunalım inşallah. Ve ne diyorsun? Kafirleri neyle korkutuyor? Cehennemle, hırkatle ve firkatle. Hırkat yangın. Cehennemde yanmak var yani. Ya hakiki yangın yani. İçin dışın yanar yani. Her tarafın erir, dökülür. Ateşe tutulan et nasıl? Yağları böyle damlar aşağı, döner. O döner gibi. Yevme tukallebu vucuhum finnar. Allah Teala buyuruyor. Ne olacak? Suratları diyor cehennem içinde döndürülecek diyor. Kazanda böyle kafası kaynatılıyor. Kaynarken de ne oluyor? Kaleyandan, ateşin feveranından kendi kendine kafa böyle dönüyor, yanıyor yani. Ya insan dönere bakıyorsun, ağzında suyunu akıtıyorsun. Aa ne güzel devşe tamlıyor falan. Bana şöyle, bu döner kıyma karışık mı yoksa sırf et mi? Bilmem ne mi? Onu soruyorsun falan. İşte efendim ondan sonra kes bakalım yağlı tarafından, ondan sonra hiç düşünmüyoruz, adamın iştahı kaçar döneri görünce. Be benim kafam cehennemde böyle döndürülürse ne olacak, böyle döndürülüyor diyor. Yekulune, bu sefer diyorlar ki ya leytena ta'anallaha ve ta'anarrasula, ah ne olaydı keşke biz Allah'a itaat edeydik, peygambere itaat edeydik. Niye etmediniz? وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا طَعْنَا سَعْدَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّونَ السَّب۪يلًا. Ey Rabbimiz, biz ulularımıza, büyüklerimize, ağalarımıza, paşalarımıza itaat ettik. Onlar da meğer senin yolundan sapıkmış, bizi de saptırdılar. E ne olacak şimdi? Onlar da cehennemde, siz de cehennemdesiniz. Onlar hem kendi cezalarını çekiyorlar, hem sizi saptırma cezalarını. Siz de onlara uyma cezanızı çekiyorsunuz. Niye körü körüne taklitçilik yaptınız? Niye araştırmadınız, hakkı bulmadınız? Bu adam iyi edebiyat yapıyor, bu adamın lafı çok güzel, efendim bu adam çok kibar, çok nazik, beyefendi bilmem ne diyerekten adamı dinliyorsun. Böyle bir şey var mı ya? Ben sana diyorum, kadere inanmak haktır. Kadere inanmayan ahirette cehenneme girecek diyorum sana. İslamoğlu da diyor sana ki kadere inanmak şart değil, fuzuli fazlalıktır. Sen gidiyorsun, adamın edebiyatı var, kibar adam diye onu dinliyorsun. Beni de kaba buluyorsun. Ne bulursan bul. Benim kendi kabalığıma bakma, konuştuğum lafın doğruluğuna bak. Ne kabalığım var benim? Uyduk diyor önümüzde gidenlere, onlar da bizi saptırdılar. Her türlü bu iş. Hocalardan saptıranlar şimdi öbürlerinden daha fazla oldu. Evvelce parti başkanı, bilmem ne başkanı, şu derneği, bilmem ne, milleti saptırıyorlardı. Şimdi hocalar saptırıyor. Ne olacak? Her şey bozuldu mu tuzlarlar. Tuz bozuldu mu ne yaparlar? Hocalar, ulema bu işin tuzuydu. Şimdi ulema bozuldu, tuz bozuldu, millet ne yapacak? Etler hep kokacak. Adam hoca olarak vaaz ediyor, vaaz ederken de diyor ki, efendime sana söyleyeyim, peygamberin hiçbir harikuladeliği yok. Benim gibi adam, ben de onun gibiyim. Bunu söylüyor ya, kitabında ya. Biz de buna konuştuğumuz zaman, bak Akit gazetesi bize kızıyor. Diyor, daha sizi derginize reklamını almıyorum, şunu almıyorum. Niye İslamoğlu'nun aleyhine niye konuşuyorsun? Allah Allah. Sen nasıl ehli sünnetsin? Adam senin peygamberin hakkında konuşuyor, sahabe hakkında konuşuyor. Ben de diyorum ki bu adam yanlış konuşuyor. Demeyecek miyim? Bu sefer de yok. Durum bu. Siz yol ayrımlarında kaldınız. Allah sizi haktan ayırmasın. Bakalım nereye gideceksiniz? Sizin de ne yapacağınız belli olmaz. Bir onu dinlersiniz, bir onu dinlersiniz, kafanız bir karışır. Kendi kafanıza bir yorum yaparsınız. Çok akıllı adamlar şimdi ortalıkta kaldı. Çok akıllı adamlar. Akılla da değil, Allah'tan hidayet isteyin. Allah'tan hidayet isteyin. Kim doğru konuşuyorsa beni ona kavuştur ya Rabbi. Kim hak üzere konuşuyorsa bana onu dinlet ya Rabbi. Kim hakkı söylüyorsa beni ona inandır ya Rabbi. Kalpler senin elinde Allah'ım deyin. Siz dua edin, ben demiyorum beni dinleyin. Siz dua edin, hidayet isteyin. Allah verecek size hidayet. Ama sen öyle bir bakayım ben aklıma göre, o mu daha kibar, bu mu daha beyefendi, o mu daha güzel suratlı. Böyle olur mu bu iş ya? Ondan sonra cehennemde biz şuna uyduk, buna uyduk. Şimdi de cehennemi bulduk. Ne olacak sonra? Rabbena atihim du'feyni minel azab. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. وَالْعَنُمْ لَعْنَنْ كَب۪يرًا Onlara çok büyük lanet et diye beddua diyorlar cehennemde. Allah-u Teala da buyuruyor ki siz şimdi kendi yanmanıza bakın bakalım. Benim onlara lanetim zaten müstahak oldu, ulaştı. Ama siz de bu lanetten nasibinizi aldınız. Çünkü siz Allah'a Resulüne itaat etmediniz, gittiniz ona buna uydunuz. Yapmayın bunu. İşte neziran ne demek? Uyarıcı. Niye gönderdim seni Habibim buyuruyor? İnkarcıları, günahkarları, bid'atçileri, efendim, dini bozanları uyarasın, korkutasın. Neyle? Hirkat var, yangın var, yangın, yanacaksınız. Ondan sonra firkat var, firkat ayrılık, ateşi cehennemden çok yakar. Allah'ı Celle Celaluhu ziyaret edemeyeceksiniz, rızasına eremeyeceksiniz, Rabbinizi bir kere bile göremeyeceksiniz. Bak biz şimdi ne hasretiyle yanıyoruz, yaşıyoruz. Öleceğiz de inşallah cennete girersek Rabbimizi göreceğiz. Ondan evvel ilk başta Muhammed Mustafa'mızı göreceğiz inşallah. Allah rüyada görmeyi nasip etsin. Sonra dünyada görmeyi nasip etsin. Sonra kabirde, sonra ahirette. Sonra cennette buluşmayı nasip etsin. Amin. Çünkü Buhari hadisinde var bu. Men râni fil menâm feseyrâni fil yakâdâ. Beni rüyasında gören diyor, yakında uyanıkken görecek. Hoca efendi ben birkaç defa rüyamda gördüm. Uyanıkken hiç görme ihtimali yok. Benim keşfim açık değil, evliya değilim, bir şey değilim. Sana da müjde var. Çünkü bu hadis geneldir. Bunu özelleştirmeye kimsenin hakkı yok. Geneldir ne demek? Rüyanda gördün mü? Benim o Resulullah'ı rüyada görmek diye bir kitabım var. O kitapta 40 tane mesele yazdı İmam-ı Nebhani Hazretleri. O rüyada görme kitabından amel edenler çok gören oldu. Biri olmadı öbürü, biri olmadı öbürü, biri olmadı öbürü. Millet buna merak. Muvaciyeden çıktım. Bir Libyalı bir zat yakaladı beni. Arap. Ne olur bana bir salavat öğret, Resulullah'ı göreyim. Rüyamda sallallahu aleyhi ve sellem. Millet böyle aşık. Şimdi siz de bunlardan birini yapın. Belki de görmüşsünüz. İnşallah mübarek olsun. Görmediyseniz görmeye bakın. Niye? Beni rüyada gören yakında uyanıkken görecek. Ne demek bu? Bazı evliya ile Efendi Hazretleri. Onlar uyanık görüşürler. O ayrı bir şey. Ama bizim gibilere ne müjde var bunda? Diyor ki ölmeden evvel yanına gelir, onu görür, görüşürler, ölü ölür diyor. Bu hepimize var inşallah. Ama rüyada gören şartı var. Bana nasip oldu elhamdülillah ama öyle çok görmem. Efendi babayı göreyim diye yatarım, bizim efendiyi görürüm. Resulullah'ı göreyim diye yine bizim efendiyi görürüm. Elhamdülillah adres doğru yani. Ama Resulullah'ı bir kere veya iki kere görmüşüz. Sizin de çoğunuz görmüş. Ben çok haber geliyor sizden bana. Çok haber geliyor cemaatten. Gören çok yani. Elhamdülillah. Allah hepimize nasip etsin. Tekrar tekrar. Esas mesele nedir? Uyanıkken görür diyor. Yani o inşallah ne olacak? Efendim ölmeden başımızın ucuna gelecek ve bize imanı telkin edecek, şeytanı başımızdan def edecek, iman selametiyle öleceğiz inşallah. Devam edelim bakalım. Yaklaştı ölüm günü. Her gün yaklaşıyoruz ölüme. Göreceklerimiz var inşallah. İyi yolda olursak beklentimiz iyi olur. Bunu şunu bana doğru, bu kendi kendine hiçbir şey yaratıyor. Bir de bana baston. Şöyle bana indir onu bakalım. Ver bastonu, ver ver. Tüymeden daha iyi baston. Yoksa size yarıyor ya, bana yaratıyor. Evet. Bu baston çok işlere yarar. 40'ı geçen bastonsuz durmay. Yaşı 40'ı geçen bastonsuz durmay. Çok lazım olur size. Dünyada da ahirette de. Sünnete ittiba. Müminin alametidir. Kavurları da korkutur. Kavurların ödü kopar. Ve da'iyen illallah. Allah'a davetçi olarak gönderdik. Neyle biz? Ne Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle ne demek? Bir tesiri ve tevfiki demek. Allah kolay ediyor, muvaffak ediyor, yol açıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi davet ediyor ve daveti kabul görüyor elhamdülillah. Çünkü Rabbim kolay etmese Efendimiz bu daveti baş edemezdi yani. Ve bu daveti ulaştıramazdı. Bak 1400 küsur senedir davet ulaştı yine. Hala daveti bak bu sohbetlerle ne oluyor? Bütün İslam aleminin ehli sünnet ulemasının beyanları o daveti yine ne yapıyor? Tebliğ ediyor. Davet nasıl gidiyor görüyor musun? Nerede var böyle bir şey? Resulullah'tan başka hangi peygambere nasip olmuş? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir iznihi o demek. Allah kolay etmese bu iş zor. Daha ne olarak gönderdik seni? Ve siraciyen kandil olarak. Kandil ne demek işte? Ziya, güneş. Müniran, nur saçıcı. Bütün cehalet karanlıklarından ve şirk ve küfür zulümatından hangi ışıkla kurtulduk? Muhammed Mustafa'nın ışığıyla sallallahu aleyhi ve sellem. Onun nuru geldi, karanlıklar nura döndü. Ne karanlık? O gelmeden de güneş doğuyordu. Ama o maddi ışık. O gelmekle ne oldu? Manevi ışık geldi. Manevi ışık nereye taalluk etti? Kalplere taalluk etti. Güneş nereye taalluk eder? Gözlere taalluk eder. Gözü olmayana güneş yok zaten. Kör olan ne yapıyor güneşte? Güneş göze hitap eder. Bu nur kalbe taalluk eder. Karanlıkların merkezi neresi? Kalp. Gözü kör olup da kalbi imanlı olan münevverdir, nurludur. Gözü görüp de güneşin ortasında kalbindeki şirk ve küfür olan zulümattadır, karanlıktadır, şaşkındır. Onun için bu kadar bilgisizlik kaplamış, bu kadar cehalet kaplamışken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde o kadar putlara tapılıyor. Herkes bir puta bir vazife vermişler. Şu put şuna yarar, bu put buna yarar. Onu ondan istiyor, bunu bundan istiyor. Hiçbirinin bir şeyden haberi yok. Efendim, zulüm, faiz, zina, çoluk çocukları efendim, kızları gömmek, cahiliyet, şirk her tarafı kaplamış. Bu kadar karanlıklar içerisinde. Her kabilenin kendine göre bir havası var, bir putu var. O Arap kabilelerin ne kadar çok. Yemen'den tut ta işte görüyorsun. Irak'a kadar her taraf daha bizim Türkiye'nin hududu bile Arap. Suriye, Irak. Her taraf Arap kabilesi. Bütün bunlar. Ondan sonra Türkler de o zaman ne halde? Öbürü ne halde? Beriki ne halde? Herkes bir taraftan bezi var. Herkes bir telden çalıyor. Hepsi karanlıkta. Nur lazım. O da geldi Muhammed Mustafa'yı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki. Cemaallahu Allah Teala topladı lehu Muhammed Mustafa için sallallahu teala aleyhi ve sellem fi hazil ayeti bu ayeti kerimesinde ne topladı bak bir ayette neler topladı diyor şimdi duruben durup darbın cemi envaen tür tür nevi nevi sınıf sınıf neden min rutebil üsrati ruteb rütbenin cemi rütbeler üsra ne demek tercih sebebi olan rütbeler. Allah Teala Habibine şimdi bazı vasıflar verdi ama o vasıflar nedir? Onun seçkinliğinin ifadesi olan rütbelerdir. Bazı rütbeler vardır ama ondan başkalarında da vardır. Ama burada ona öyle rütbeler verdi ki o öbürlerinden onlarla imtiyaz ediyor. Seçkin oluyor. Hiçbir peygamberde bile yok o rütbeler. Değil normal insanda. Daha ve cümlete usafin cümle yani çok evsaf cümlete evsafin birçok vasıf minel midheti midha medihten geliyor Arapça medih de Arapça midheti güzel övgüler efendim icap ettiren nice vasıflar Allah Habibinde cemet fecealehu Allah Teala kıldı Habibini şahiden şahit yaptı ala ümmetihi ümmetine karşı li nefsihi kendi hakkında bak şimdi neyle bi iblagihim onlara ulaştırmasına dair neyi er risalete elçilik vazifesini şimdi Allah Teala Habibine soruyor sen elçilik vazifeni ümmetine duyurdun mu duyurdum diyor şahidin var mı sormuyor başka peygamberlere ne yapıyor şahidin var mı diyor bu Efendi Hazretlerimiz çok okurdu bunu bu hususta Allah Teala ne yapacak? Kıyamet günü olduğu vakitte Buhari hadisinde geçiyor. Yud'a bi Nuhin aleyhissalatü vesselam yevmel kıyamet Nuh aleyhisselam kıyamet günü davet edilecek Mevla'nın huzuruna. Gel bakalım. Fekulu. Nuh aleyhisselam ne buyuracak? Lebbeyk ya Rab. Buyur ya Rabbi. Fekulu el bellegte. Mevla soracak. Vazifeni duyurdun mu? Elçiliğini tebliğ ettin mi? Fekulu naam. Ettim ya Rabbi. Feyukalül ümmeti ümmetine sorulacak helbellegekum bu Nuh peygamber geldi size benim elçilik vazifemi ulaştırdı mı? Fekulune yahu 950 sene uğraştı onlarla 950 senede 8 kişi zor inandırdı da bu sefer de ahirette Mevla'nın zorunda ne diyorlar? Ma etana min nezir bize hiç bir uyarıcı gelmedi 950 sene ya. Hem de özel alaka yani. Çünkü o zaman bu kadar kalabalık dünyanın her tarafı yok. Belli bir topluluk yaşıyor dünyada yani. 950 sene ya. Adam diyor ki, zoru gördü mü bastı yalanı. Baktı ki ucunda cehennem var. Ne olacak? Diyor doğruyu da söyleyeceğim. Şimdi Efendi Hazretleri derdi adama sakal bırak söz mü? Adam da der ki şimdi bazısı söz der atlatma. Bazı da der ki, hocam ben ne yalan söyleyeyim şimdi bırakamam. Efendi Hazretleri derdi, ne yalan söylemiyorsun ama doğrun da yalandan beter. Ne yalan söyleyeyim? Söylediğin doğru yalandan beter. Niye harama devam edeceğim diyorsun. Şimdi bu ne oldu? Adam şimdi hesap ediyor. Diyor ki doğruyu söylesem nedir? Ya Rabbi geldi. E geldi de ne yaptınız? İnkar ettik. Buyurun cehenneme. Bu da diyor ki biz gelmedi diyelim de bir ümit. Belki buradan yuttururuz. Adam şimdi öbür taraf kapalı. Buradan acaba var. Bu şüpheyi kullanıyor. Diyor ki bize gelmedi. Fekulü lehu. Peki size gelmedi öyle mi? Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'a buyurmuyor. Senin şahitliğin yeter, bunları atın, bunları cehenneme buyurmuyor. Ne istiyor? Nuh Aleyhisselam'dan da şahit istiyor. Nuh Aleyhisselam'a buyuruyor ki men yeşedülek. Sana kim şahitlik edecek? Sen bunlara tebliğ ettiğine dair. Fekulü. Nuh Aleyhisselam da diyor ki Muhammedun sallallahu aleyhi ve selleme ve ümmetuhu. Ümmeti, biz de varız işin içinde. Biz var ya biz. Biz ne kadar mesulüz, görevliyiz biz. Biz bu ayetleri, hadisleri bilmesek ahirette nasıl şahitlik yapacağız? Allah bizim için ne buyuruyor? Estağfirullah. Yekûne rasûlü şehîden aleykum ve tekûnû şühedâe alennâs. Peygamber size şahit. Ey ahir zaman ümmetleri, siz de geçen bütün insanlara şahitsiniz. Çünkü neden? Allah bize Kur'an indirdi. Kur'an'da hepsinin haberlerini bildirdi. Şimdi bizim şahitliğimiz Allah katında muteber. Bu ümmet adaletli bir ümmet. Yine başka ayette ve kezalike cealnakum ummeten vesatan litekunu şuhada'a alennasi ve yekuna rasulu aleykum şehida. Bakara suresinde. Biz sizi adaletli ve hayırlı bir ümmet yaptık. Genel manada konuşuluyor. Her bir ferde şamil değil bu. Herkes adaletli, hayırlı değil. Namazsızı var, abdestsizi var, içkicisi var, kumarsızı. O bize alakadar etmez. Ümmetin geneli, alimleri, velileri kastediliyor. Efendim sizin gibi ehli sünnet insanlar kastediliyor. İnşallah onlardansınız. Biz de inşallah onlardan oluruz. Sizi adaletli bir ümmet yaptık için insanlara şahitlik yapacaksınız. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem. O da size şahitlik yapacak. Şimdi ne diyor Nuh aleyhisselam? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ümmeti diyor benim bu adamlara şahitlik yaptığıma, tebliğ yaptığıma şahittirler diyor. O zaman Allah Teala ne biliyor? Muhammed'im gelsin sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de kim gelsin? Ümmeti gelsin. Ondan sonra biz getiriliyoruz. Allah Teala soruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bu Nuh diyor ki ben bu ümmetime hakikati tebliğ ettim. Bu ümmet de diyor ki bize bir şey gelmedi. O da seni şahit tutuyor. Şahit misin? Resulullah buyuruyor. Şahidim. Bizim ümmete soruluyor. Bizim ümmet diyoruz ki diyeceğiz. İnşallah. İnşallah Resulullah'ın yanında oluruz. Resulullah'ın tarafında oluruz. Muhaliflerin tarafında olursak ne şahitliğimiz geçer ne hiçbir şeyimiz. Aleyhimize şahit olurlar. Aman Resulullah'ın tarafından ayrılmayalım sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman onunla beraber şahitlere çağrılırız. Efendim, tebliğ etti mi bunu? Tebliğ etti. Peki bu sefer Nuh aleyhisselam ümmeti kazan kaldırıyor. Diyorlar ki bunlar dünyanın sonunda geldi. Biz dünyanın başında geldik. Bunlar nereden görmüş? Deyince Resulullah Efendimiz ve biz ne okuyoruz? Bilirsen okursun. Bilmezsen ne okuyacaksın? Bütün gün o gazeteleri oku. Akşama kadar ezberle. Bakalım ahirette ne yapacaksın? Hadi bakalım şahitsin, gel oku. Size soracaklar. Sen ne diyeceksin? Ben Kur'an bilmiyordum. Aha! Ha bunu da ayırın diyecekler. Bunu da bu tarafa. Ayet bilmez, hadis bilmez, Kur'an bilmez, sohbet dinlemez. Sen nasıl şahitsin? Ne okuyacağız? Nuh suresi, Nuh. Estaizu billahi, bismillahirrahmanirrahim. İnna arsalna Nuhan ila kavmi en enzir kavmeke min kabli en ye'tiyevum azabun elim. Kale ya kavmi inni lekum nedirun mübin en i'budullahu tegu ve ati'un yaghfir lekum min zunubikum ve yuakhirikum ila acelin müsemma inna acelallahi da ca'a la yuakhar لَكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِ لَيْلَ مَنَارَ. Devam. Bu sure anlatıyor bu meseleyi. Bunların boğulmalarına kadar geçen süreçte Nuh Aleyhisselam'ın nasıl davet yaptığını. اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِ yani gizli açık, gece gündüz. Kimini tenhada çektim kenara, kimine cemaat ortasında konuştum. Herkese anlayacağı dilden وَلَمْ وَزِدُمْ دُعَاءِ اِلَّا فِرَارًا. Ben bunları Hakk'a çağırdıkça bunların kaçması arttı. Daha beter uzağa gittiler. وَاِنِّي كُلَّ مَا دَعَوْتُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا صَابِعُمْ فِي آذَانِمْ وَاسْتَغْشَفْ ذِيَابًا وَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. Ben bunları ne zaman davet ettim, imana gelsinler de sen onları affedesin diye, onlar da parmaklarını kulaklarına tıkadılar, beni duymasınlar diye. Ondan sonra elbiselerini de yüzlerine çektiler, beni görmesinler diye. Gavurluklarında ısrar ettiler, inat ettiler, kibrettiler. Ben ne yapayım? Bekledim, bekledim. Bunlar ölür de çocukları belki yola gelir diye. Velem yelidû illâ fâciran keffâr. Kendilerinden beter gavur doğurdular. Bir gavur geberiyor, 10 tane doğuruyor. Çocuğunu da tembih ediyor, getiriyor, ölmeden gösteriyor. Bu Nuh'u görüyor musun diyor. Bu sahtekardır, sakın buna inanma, sana baba vasiyeti diyor. O geberiyor, çocuğu da o vasiyette devam ediyor. Bu sure neler anlatıyor tabii, vakit yok şimdi. Peki, biz bu sureyi okuyunca Nuh kavmi ne oldu? Mors oldu, bitti. Rezil oldu. Peki ne kaldı şimdi? Şunu demeleri kaldı. Bunlar bunları nereden biliyor? Nereden biliyor? Kur'an'dan. Kur'an kimin kitabı? Allah'ın kitabı. Ne oldular? Tutuldular. Daha bize diyemiyorlar ki. Ama sen desen ki Hürriyet gazetesinden okudum, hiç itibarın olmaz. Ne Allah'ın dinde itibarın olur, ne dünyada itibarın olur. Ama Allah'ın dinde Kur'an okursan itibarın olur mu? Kur'an okuduğun anda efendim herkes sustu mu? Dünyada susmuyor. Dilleri uzun. Ama Allah'ın huzurunda konuşabilir mi Kur'an'ın aleyhine? Kur'an hak mı? Hak. Biz de bunu biliyorsak, bu Nuh tebliğ etti, bu ümmet tekzip etti. Tamam, Mevla buyuruyor. Hadi bakalım. Feşhedûn, bizim ümmet şahitlik ederler. Nuh kavmi de cehenneme yollanırlar. İşte böyle. Peki, Muhammed Mustafa için sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey var mı? Yok. Ona soruyor, sen ümmetine tebliğ ettin mi? Ettim. Peki ona diyor mu ki şahidin kim? İşte vehiye bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti hakkında şahitlik yapıyor. Allah ondan delil istemiyor. Beyine getir demiyor. Her peygambere beyine getir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tamam. Bu da nedir? Min hasaisi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin özelliklerinden biridir. Allah Teala bu ayette bunları anlatmış oldu. Ve mübeşşiran Habibini müjdeleyici yaptı. Kime? Li ehli taati. İtaat edenlere. Allah'a itaat edenlere büyük cevaplar müjdeleyici yaptığını bildiriyor. Ve nediran uyarıcı, korkutucu, tehdit edici. Li ehlil masiyeti. Günahkarları, isyankarları efendim, büyük azaplarla korkutucu yaptı. Ve daiyen davetçi yaptığını bildiriyor. İlâ tevhidi. Nereye davetçi? Allah'ın birliğini kabul etmeye. Ve ibadeti. Allah-u Teala'ya kulluğa davet ediyor. Daha ne yaptı? Ve siracen bir kandil ki müniran nur saçıcı. Yühteda. Efendim hidayet bulunuyor. Bihi o kandille beraber. Neye? Lil hakkı doğruya ve hakka hidayet bulunuyor. Yani doğru yola ulaşım onunla sağlanılıyor. Aynı ışık gibi, yani karanlıkta insan nereye gideceğini bilemez. Önünde çukur mu var? Göremez. Düşme tehlikesi var. Sağa gitmesi lazımken sola gider. Efendim, önünde direk var, görmez, onun kafasını çatar mesela. Karanlık böyle bir şey. Allah dünya ahiret karanlıkta bırakmasın. Amin. Ama ne oluyor? Bir merdivende bir şey gibi kalıyor. Işık bir sönüyor. Ortada kalıyorsun yani. Son basamak mıdır, şey midir? Bir basamak tökezlesen kafanı vuracaksın. Ama ışık geldiği gibi birisi düğmeye basıyor. Ondan sonra benim aydınlandığı gibi ondan sonra hızlı hızlı koş aşağı. Işık böyle. İşte Mevla onu kandil yaptı. O ışık parlayınca ne oldu? Herkes hakka yol buldu. Buldu ama yine de yolsuz kalan çok oldu. Hak güneş gibi parlıyor. Hala millet yoldan çıkıyor. Hidayet Allah'tan Celle Celaluhu. İsteyin diyorum size. Ya ibadî kullukum dâllun illâ men hedeytû. Hadisi kutsidir, Müslim-i Şerif'te geçer. Ey kullarım, hepiniz dalalettesiniz. Ancak benim hidayete erdirdiklerim kurtulur. Festehdûni ehdikum. Ne olur benden hidayet isteyin, ben size hidayet edeyim. Ben şunu da anlamıyorum. Bu adamlar bu kadar namaz kılıyor. Bu Şialar, Mutezileler, Cebre, bu ehli sünnet dışı fırkalar. Namaz da kılıyor. Namazın her rekatında ne okuyor? Fatiha oku. İhdine sıratel müstakim. Dost doğru yola hidayet et diye dua diyor. Dost doğru yol nedir? Allah beyan ediyor. Sıratel lezine enhamte aleyhim. Kendilerine inam ettiğin kulların. Kimdir o diyor? Muhammed Mustafa, Ebu Bekir, Ömer, Eshab, Ehl-i Sünnet vel Cemaat diyor. Bütün hadisler, rivayetler sırat-ı müstakim budur. Ama Şia mezhebi yine Ebu Bekir'i sevmiyor, Ömer'i sevmiyor, Osman'ı sevmiyor. Hep de ihtina sırat-ı müstakim diyor ya, vay anasın. Yazdım şimdi. Arifan dergisini alıp okudunuz mu inşallah? Okuyun bak, vazifedir size. Efendi Hazretleri yaz buyuruyor. Çok razıyım, aferin, yaz. Kaç defa oldu bu ömrede? Şimdi ömreyi yazdım. Tahsiye ettim, canım çıktı bak. 10-15 gece sürdü. Oradan başladım yazmaya. Hemen hemen 30 sayfa. Neler buyurduğu, neler ettiği. Cennetül Bekî'nin önünde Şialar, İranlılar ağlıyorlar, ağlıyorlar, ağlıyorlar. Dedi bana ne yapıyor bunlar? Dedim ki işte Ehl-i Beyt'e ağlıyorlar, Fatma anamız, Hazreti Hasan'a seni ağlıyorlar falan. Buyurdu ki, amiletün nasıbe. Çalışıyorlar, boşuna yoruluyorlar. Ayet okudu. Niye? Çünkü dedi Ebu Bekir Ömer'i sevmese makbul değil. İşte bu kadar. Bunların hepsini yazdık, okuyun. Bu önümüzde çıkacak sayıda öyle bir ilim var ki Efendi Hazretleri'nin mübarek ilimlerinden bitmek bilmez. Yani bir sayıdaki ilimle beraber abad olursunuz. Çok mesele anlarsınız yani. Öyle yazdık inşallah. Siz inanmayın. O razı değil, resmine razı değil, şuna razı değil. Yalan konuşuyorlar. Bu yalancılara inanmayın. Efendi Hazretleri buyurdu ki bunlar seni kıskanıyorlar. Kıskançlık inkar edilemez. Kıskançlıktan yapıyorlar dedi. Halbuki ben izin verdim diyor. Çektiriyor kendisi, kabul ediyor. İnternete koyduk bir hutbesini. Bütün millet dinliyor, dünya dinliyor. Tamam koyun diyor. Şimdi garip zaman, ahir zaman, eskiden sıkı tutuyordum, şimdi serbest bıraktım. Söz onun sözüdür. Vallahi billahi onun sözüdür. Yemin ediyorum size. Ben asla Allah Resulüne efendiye iftira etmem. Ama kim bunun aksini söylüyor, onlar için de efendi yalan söylüyorlar buyuruyor. Hoca anne de olsa, bilmem efendim falan hoca da olsa, falan imam da olsa, şu takva, bu takva, sabaha kadar teheccüd kılıyor. Efendiye iftira etmek normal adama iftira etmeye benzemez. Resulullah buyuruyor, bana iftira başkasına iftira benzemez. Bak iftira etmeyin. Eskiden sıkı tuttuğunu biz de söylüyorduk. Şimdi serbest bıraktı, bunu da söylüyoruz. Efendiye hainlik etmeyelim. Onu kendimize çevirmeye çalışmayalım. Biz onun yaptığına uyalım. Bitti. Şu anda tebliğ zamanıdır. Ortalık cehenneme döndü. Radyoyu eline geçir, mikrofonu eline geçir, interneti eline geçiren Ehl-i Sünnet'ten milleti çıkartmaya uğraşıyor. Ne zor zamandayız. Biz böyle canımız çıkıyor, yazalım edelim de bu millete biraz faydamız olsun, ama fayda var. Bak havaalanında şurada burada kaç kişi gördü beni, Ümraniye'den imamım diyor şu. Yani hocam diyor, hiçbir iyiliğin olmasa şu İslamoğlunun peşine biz gidiyorduk. Bizi uyardın, uyandırdın, imanımızı kurtardık diyor. Allah senden razı olsun diyor adam ya. Yani bu kadar insanla ben dünyada karşılaşıyorum. Daha Medine havaalanında karşılaştım şimdi. Hepsi de imam ya. Adam imam olmuş, vaiz olmuş, buna aldanmış. Mübarek, senin tehliken daha az. Biraz bilen daha çok kanıyor. Çünkü adamda edebiyat var, lügat parçalaması var. Bir karıştırıyor suyu, su karıştı mı gözün görmüyor kimse. Bulandırdın mı? Ya, Ehl-i Sünnet öyle mi yapar? Ehl-i Sünnet şüpheleri kaldırma geldi. Sen şüphe sokuyorsun, şüphe sokuyorsun, şüphe sokuyorsun. Acaba, acaba, acaba. Miracı bile adam hiç. Miraç Efendimiz Allah'ı görmemiş, cennete girmemiş, göklere çıkmamış, bir şey yok. Böyle. Bunların kafası bu. Şimdi Miraç geliyor inşallah. Biz idrak edeceğiz, ihya edeceğiz inşallah. Evet. Şimdi demek ki hidayet isteyin, fakat hidayet isterken adam kendine ben hidayetteyim zaten düşünürse, onu istediği hidayetle ona Allah yol göstermez. Ya ya Rabbi ben dalaletteyim. Benim kör kafalı bir nefsi emmarem var. Bu bana hep kötülükleri emrediyor. Ben bir şey anlamam. Beni yaradan sensin. Kalbim, aklım, beynim, her şeyim senin elinde. Ne olur bana doğruyu buldur. Böyle isteyin. Yoksa şartlanmış kafayla ben zaten doğru yoldayım bilmem. Herkes şaşırtmış bir ben doğruyum. Cık, olmaz. Biz böyle demiyoruz. Bu kadar ehli sünnet var. Fakat bunların sesi zayıf çıkıyor. Ehli sünnet her zaman dünyada çoğunluktur. Kıyamete kadar da ehli sünnet mezhebi çoğunluk olarak kalacaktır. Hadiste bunun müjdesi var. Şiası, mutezilesi, bu şimdiki Türkiye içindeki onlardan esinlenenler bunlar hep azınlıktır. Azınlıkta kalacaktır. Ama işte böyle medyayı ellerine alaraktan köşe başlarını biraz da para buluyorlar nerelerden buluyorlarsa böyle bir köpük gibi suyun üstüne çıkmaya başlıyorlar bazı kere. Beraberce bu köpüğü söndüreceğiz. فَاَمَّ الزَّبَدُوا فَيَذَبُوا جُفَاءً Köpük diyor Allah, boşu boşuna atar, kaybolur gider diyor. Suyun üstüne çıksa da hükmü yoktur. وَاَمَّا مَا اَنْفَعُ النَّاسِ İnsanlara fayda veren ehli sünnet mezhebi hak itikatlar فَاَمْكُدُوا فِي الْعَرْضِ Onlar dünyada kalıcı olur Allah buyuruyor. Biz ehli sünnetin mümessili olalım, mübelliği olalım, tebliğcisi olalım. Biz insanlara faydalı olan itikadı yayalım biz. Adam ölecek gidecek ahirette. Sen adamın kafasını ne karıştırıyorsun? Sahabenin arasındaki işleri karıştırıyorsun. Orayı karıştırıyorsun, burayı karıştırıyorsun. Sahabeye hakaret ediyorsun. Milletin itikadı bozuluyor ya. Öyle şey olur mu? 1400 senedir bu kadar ulema anlamadı. Ben anladım diyor adam. Şimdi 1400 senelik cumhur ulemayı bırakıp da bunlara mı uyacağız? Bunların çıkışları 30 sene. Tabii bunların da evveliyatı bir 100-150'ye dayanır. Abdullah Afganiler var, Reşit Rızalar, o reformistlere dayanıyor ama bunlar yeni temsilciler. Allah şerlerine muhafaza eyle. Şimdi Efendimiz hakkında çok muazzam bir Tevrat-ı Şerif'ten Allah Resulünü nasıl methetmiş? Muhammed Mustafa Tevrat'ta var mı? Var. İncil'de var mı? Var. Kur'an söylüyor. Kur'an söylüyor, Kur'an'a inanan buna inanıyor. Şimdi Tevrat'ı arasan bulur musun? Yok. Demek ki Tevrat değiştirilmiş. Çünkü Allah'a mı inanacağım, Yahudi'ye mi inanacağım? Yahudi diyor ki Tevrat değiştirilmemiş. Allah diyor ki ben Habibimi anlattım orada, adını da dedim diyor. Vasfını da dedim diyor. Tevrat'ı karıştırıyorsun, bir tane yok. İncil'i arıyorsun, yok. Allah diyor ki Tevrat'ta da var, İncil'de de var. Buradan anlasana ki Tevrat, İncil değiştirilmiş. Daha ne lazım sana? Kur'an'a inanana daha ne lazım başka delil? Çubuldun ilmi Kur'ani, ne lazım ilmi Yunani? Haddetena bize anlattı. Kim söylüyor bunu şimdi? Kazı Yaz Hazretleri. Bak şimdi ne yapacak biliyor musun? Oradan bir sayacak şimdi ta Resulullah'a kadar isimleri. O ondan, o ondan, o ondan tak. Kazı Yaz dediğin kim ya? Normal bir adam değil ki bu, büyük adam. Bize kim anlattı? Şeyh Ebu Muhammed İbni Attabin Rahimeullah. Bu zat diyor bana anlattı. Bu Kazı Yaz Hazretleri nereye gitmiş? Endülüs'e gitmiş. Endülüs İslam devleti o zaman. İspanya şimdiki. Endülüs'e giderken bu zatla karşılaşmış. Bu Ebu Muhammed İbni Attab Hazretleriyle karşılaşmış. Bu zat Kurtubi, Kurtuba'dan, Endülüs'ten. O da babasından çok rivayetler almış. Efendim çok ilmi geniş bir zat. Kıraat ilmini biliyor, tefsir, Arapça, lügat, fıkıh. Öyle tevazulu, zahit, dünyaya soğuk bir mübarek zatmış. Sene 520'de vefat etmiş. Yani hemen hemen 800 küsur sene ediyor evvel. Kazı İyaz buna yetişti yani. Ben bundan işittim. O ne dedi? Haddesena bize anlattı ki Ebul Kasim'i, Hatim İbni Muhammed'in. Evet, bu zat bize anlattı diyor. Ebul Kasim, Hatim İbni Muhammed anlattı bize. Bu da Buhari okuturmuş çok büyük muhaddislerden. O ne diyor? Haddesena bize anlattı kim? Ebul Hasenil Kabisiyyu. Ebul Hasenil Kabisi bize anlattı. Evet. Bunların hepsi hakkında malumat var. Benim burada tabii çok vaktim hepsini tafsilatlı anlatmaya yetmez. Haddesena o da diyor ki bize kim anlattı? Ebu Zeydinil Merveziyyu. Ebu Zeyd-i Mervezi Hazretleri, adı Muhammed, babasının adı Ahmet. Çok büyük imam, alim, zahid, abid, efendim, azametinde ve celaletinde ittifak sağlanmış büyük alim, Mekke-i Mükerreme'de bulunmuş, Mekke-i Mükerreme'de hadis okutmuş, Bağdat'ta bulunmuş, defaatlarla. Evet, Bukhari okutmuş vesaire, bu zat. O diyor ki haddesena bize kim anlattı? Ebu Abdillah Muhammed ibn Yusuf'e. Bu zat bize anlattı diyor. Bu da bu kimin talebesi biliyor musun? Bu zat Ebu Abdillah Muhammed ibn Yusuf. Bu direkt İmam-ı Bukhari'den okumuş bu. İmam Bukhari'nin kendinden almış Bukhari'yi. Bizim gibi kitaptan değil. Direkt kendinden ağzından almış Bukhari'yi. Evet. Kale o ne diyor şimdi? Haddesenel Bukhari'yu. O da diyor ki bana Bukhari anlattı diyor. Şimdi buradan biri çıksa dese ki Cübbeli Hoca bana böyle anlattı dese hakkı var mı? Var. Ben konuşuyorum, o dinliyor ya. İşte bunlar öyle. Adam da diyor ki ben Bukhari'den duydum diyor. Yani Bukhari konuşuyordu orada. Bukhari Hazretlerinden diyor. Senet ne kadar âli, yani yüksek, yukarıda. Evet. Şimdi Bukhari'de durabilir miyiz? Duramayız. Çünkü Bukhari de yolda. Gidiyoruz ki yukarı. Haddesena Bukhari diyor ki bana kim anlattı? Muhammed İbni Sinan. Muhammed İbni Sinan Hazretleri anlattı diyor. Bu çok büyük bir zat. Bukhari'yi zaten anlatma lüzum var mı? Yok. Tirmizi de onun talebesi, İbni Huzeyme onun talebesi. Bukhari hüccet. Hadis hafızı, fıkıh hafızı, müçtehit, takva sahibi. Çocukken gözü kör oldu. Bir yaşında, iki yaşında gözü görmüyordu Bukhari. Annesi bir dua etti. Ondan sonra şeye getirdi, bir büyük veliyi ziyarete getirdi. Ebu Hafs-ı Kebir Hazretlerine getirdi. Kucağında gözü açıldı. İmam Bukhari'nin gözü açılmasa ne olurdu ya? Gözü açıldı. Ne kadar iş gördü görüyor musun? Bu kadar ilmi topladı. Sene 250'de vefat etti. Kartek. Bukhara'da, Özbekistan'da 3 kere belki de ziyaret etmişizdir. Allah size de nasip etsin inşallah. İmam Bukhari'nin ziyaretini. Büyük zat. O da diyor bana Muhammed bin Sinan anlattı. Muhammed bin Sinan Basralı büyük alim. Ondan Bukhari de, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace hepsi ondan rivayet almış. O da diyor ki haddesene abice kim anlattı? Füleyh. Füleyh. Kimdir bu Füleyh? Efendim İmam-ı Nafi'den rivayet eden ve diğer alimlerden rivayet eden bir zat. Yani tabiine yaklaşıyor artık. Sahabeyi görenlere doğru gidiyor. 6 kitapta da, yani kütüb-i sitte diyoruz ya, 6 kaynak. Hepsi de bu Füleyh Hazretlerinden rivayetler almış. O da diyor ki haddesena bana kim anlattı? Hilalun, Hilal anlattı diyor. Hilal yani İbni Ali, Hilal İbni Ebi Meymune Hazretleri. Bu da kütüb-i sitte'de 6 kaynakta geçen bir zat. O diyor ki bana kim anlattı? An Ata İbni Yesar'in. Ata İbni Yesar. Ata İbni Yesar. Efendim nereye geldik şimdi? Kibar-ı tabi'in. Sahabe gören tabiinin de büyük seviyesinde. Tabiin tabakasının en ileri gelenlerinden biri kimmiş? Ata İbni Yesar. Yani bu tabiin işte biliyorsunuz Hasan-ı Basri gibi. Bunlar tabiin. Peygamberimizi görmemiş. Sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi görmüş. Yalnız sahabeyle tabiin arasında bir fark oluyor biraz. Sahabe olmak için bir kere görmek bile yetiyor. Ama tabiin olmak için sahabeyi bir kere görmek yetmiyor. Sahabenin yanında uzun zaman kalıp ilim almak lazım geliyor. Resulullah'ı bir kere görmekle adam sahabe olur ama sahabeyi bir kere görmekle adam tabiin kolay kolay olamaz. Çünkü o aynı değil. Peygamberi görmekten göreni görmek de fark var. O zaman o göreni, görenin yanında bayağı bir ne yapmak? Çalışıp ilim tahsil ederekten tabiin olunuyor. Bu da bir inceliktir ha. Tabii ki göreni görene de müjde var, o ayrı bir şey. Ama ilim tahsili ayrı bir şey. Ata İbni Yesar Hazretleri. Kale. Şimdi Ata İbni Yesar anlatıyor. Ne anlatıyor? Lakitu Abdullah İbni Amr İbni As. Abdullah İbni Amr İbni As ile bir kere karşılaştım. Kim o? Abdullah İbni Amr İbni As. He? O. 4 Abdullah'tan biri. Kaç Abdullah var sahabenin en alimi, en fıkıhçısı, en müçtehidi? Kaç Abdullah var? 4 Abdullah var. Abadiley Erbadi. Bu değişik bir şey yani. Tarihte çok ender-i nadirattan olur. Bu Abdullah ibn Amr ibn As o kadar takva sahibi bir zattı. Bir de bozulmamış Tevrat'ı bile ezbere biliyordu. Daha Mekke döneminde ya. Öyle zeka. Daha yani. Böyle bir zeka. Bozulmamış Tevrat'ı biliyordu ya. Bu kadar ilmi var. Çünkü bir kere rüya gördü. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi anlattı. Bir elinde bal var, diğerinde yağ var. Bu rüyayı gördü. anlattı. Yalıyor. Bir elinden bal yalıyor, bir elinden yağ yalıyor. Sabah olunca gitti Resulullah. Ne güzel ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen Resulullah'a gidersin, cevabını alırsın. Şimdi rüya görüyorsun, tabir eden de yok. Karışık oluyor. Karıya anlatıyorsun. Karı da diyor kafana yakında bir taş düşecek diyor. Söyle, rüyayı kadına sakın anlatmayın. Yani kadın da ama salih kadınsa takva sahibi o başka. Ama nefsine uyan biri ise hep döneri yağlı tarafından kendine keser. Tabiri ona göre yapar. O zaman da tabir ne olur? Er-rüya li-evvel abirin. Rüya ilk tabir edene göre çıkar. İlk tabiri kim yaptıysa tutturdu. O çıkacak artık. İkincisi güzele de yorsa, birinci kötüye yorsa ona gitti diyor hadiste. Rüya kuşun gagasındadır. Gagasındaki tane gibidir. Tabir yapılmadıkça bir şey yok. Tabir yapıldı mı tane düştü. Ondan sonra daha döndüremezsin. Onun için gördüğün rüya hemen hanımı da oynuyor. Hanım kaka, ne oluyor gece yarısı? Rüya gördüm bilmem. Çok heyecanlanma ya. Sakin ol biraz. İyi rüya gördüysen efendim sevdiklerine anlat. Sevdiklerine sakın kıskananlara anlatma. Kötü rüya gördüysen kimseye anlatma. Euzubillahimineşşeytanirracim de 3 kere sol tarafına tükür. 3 euzu çek. Efendim bir elinde bal var, bir elinde yağ var. Dedik ya Resulallah, ben dedi böyle bir rüya gördüm. Bu nedir? Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, tekravul kitabeyni tevrate vel kur'an. İki kitabı da okuyorsun sen dedi. Hem Kur'an'ı biliyorsun hem Tevrat'ı biliyorsun. Onun için böyle gördün. Kur'an bal, Tevrat yağ. Fakat peki bizden birisi şimdi Tevrat'ı okusa caiz mi? Ooo haram. Niye? E sen Abdullah ibn Amr ibn As mısın? Çok ilim lazım. Hazreti Ömer bile dedi Yahudilerin medreselerinde biraz Tevrat'ı dinlesen mi? Efendimiz kızdı, gazap etti. Damarı çıktı. Mütehevvikûn entüm kemâ tehevveketil Yahudi ve Nasr. Yahudi Hristiyanlar şaşırttı gibi siz de mi şaşırtacaksınız? Yekfînâ kitabullah. Allah'ın kitabı Kur'an hepsini camidir, yeter bize. Ama Abdullah ibn Amr ibn As gibi kimseler tahrif edilmemiş kısımları biliyorlar o zaman. O zaman daha bu şekil olmamış. Baskılara, şeylere geçmemiş. Hep biliyorsunuz el yazımlarıyla asaleti korunanlar var. Onlar onlardan öğrenmiş. İşte Efendimiz Varakabi İbni Nevfel vardı Efendimizin. Hatice annemizin dayısı mı oluyor, amcası? Varaka Hazretleri var. Ondan sonra diğer o zaman da sağlam rivayeti bilenler yaşıyordular daha. Onlara cevaz olur. Sağlam rivayeti bilenler. Bir de tahrif edilenle edilmeyeni ayıracak kadar ilmi olanlar araştırma ve reddiye yapmak için bakabilir. Ama sende bende o ilim var mı? Ne ara? Hangisi doğru, hangisi değil, hangisi Kur'an'a uyuyor, hangisi uymuyor? Çünkü uymayanlar anla ki değiştirilmiş. Şimdi Tevrat'ta çok pislikler var. Şu andaki değiştirilen Tevrat'ta. Lut Aleyhisselam'a kızlarıyla fenalık isnat ediyor. Allah'ın peygamberi Davud Aleyhisselam'a ne pislikler, iftiralar atıyor bu Tevrat şimdiki. Bu Allah'tan inen değil, bu muharref bu. Peki. Şey diyor ki Ata İbni Yasar Hazretleri, gittim şeye, Abdullah İbni Amr İbni As'la karşılaştım. Dedim ona ekbirni, bana haber ver ansafeti Resulillah sallallahu teala aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tevrat'taki sıfatlarından bana biraz anlatır mısın? Tevrat nasıl yazıyor bizim peygamberimiz? Tabi Tevrat ne, necedir? İbranicedir. Burada anlatılacak şimdi necedir? Arapçadır. Abdullah İbni Amr İbni As bunu nasıl anlatmış oldu? Tercüme yoluyla. Anladın mı? Yani İbranice'yi Arapça'ya çevirerekten Allah Tevrat'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl vasfettiğini anlattı şimdi. Biz burada okuyacağımız nece şimdi? Arapça. Amr ibn As, Abdullah ibn Amr ibn As Hazretleri anlatıyor. Gale buyurdu, ecel. Tamam dedi. Ecel, ne'am demek. Yani evet demek. Ecel. Arapça'da. O öbür ecel başka. Ömrün bitmesine ecel deniyor, o başka. Arapçada bir manada o ecelün ecelen olur. Bu sonu durur. Ecel cezimli. Ne demek? Evet. Sana anlatacağım. Vallahi Allah'a yemin ederim, o Yahudiler ve Hristiyanlar, müşrikler inanmasa da ben Allah'a yemin ederim, innehu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem lemevsufun fit tevrati, Tevrat'ta tarif edilmiş, vasfedilmiştir. Bi bazı sıfeti fil Kur'an'ı. Kur'an'daki sıfatlarının bazısıyla. Yani Kur'an'daki bütün sıfatları Tevrat'ta yok. Ama Kur'an'daki efendim bazı sıfatları Tevrat'ta da var. Bu çok büyük bir zattır Abdullah İbni Amr Hazretleri. Bunu iyi sevin tanıyın. Hatta diyor ki kitaplar, bu diyor Ebu Hureyre'den daha fazla hadis bilir diyor. Allah Allah. Çünkü Ebu Hureyre yazma bilmezdi. Efendimiz cübbesine tükürdü, onu giydi. Ondan sonra unutmak nedir bilmedi. Ebu Hureyre yazma bilmezdi. Bu Abdullah İbni Amr yazardı. Yazdığı için bundaki kayıtlı hadis daha fazlaydı diye. Peki ama rivayette kim fazla? Ebu Hureyre'nin rivayeti kitaplara fazla geçti. Neden? Ebu Hureyre Medine'de durdu. Herkes Medine'ye ziyarete geldiği için bütün hadisleri ondan aldı, aktardılar. Bu nerede durdu? Mısır'da. Mısır'a Medine gibi akın olmaz ki. Medine'ye herkes Resulullah ziyarete, hacca, ömreye geliyor. Onun için Ebu Hureyre rivayetlerini yaydı. Abdullah İbni Amr'ın rivayeti de çoktur ama Ebu Hureyre'den fazla kaydı var. Ama onun kadar tebliğatı olamadı durduğu yerden dolayı. Anladınız mı? Yoksa bu zatın rivayeti fazla. Şimdi başladı anlatma. Tevrat'ta ne yazıyor? Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamberi zişan, inna arsennâke şahiden, biz seni şahit olarak gönderdik. Aynı ayet. Ve mübeşşiran, müjdeleyici, ve nediran, uyarıcı. Bu zaten Kur'an'daki ayetin aynısı. Şimdi ilerisi devam ediyor. Ve hirzen, bir koruma. Kim için? Lil ümmiyine, ümmiler için. Ümmiler kim? Okuma yazma bilmeyen, ekseriyeti okuma yazma bilmeyen Kureyş ve Araplar. O zaman onlar da okuma yazma ne yapmamış? İlerlememiş yani. Tek tük birkaç kişiler okuma yazma biliyor. Genel toplum okuma yazma bilmiyor. Ümmi. Anasından doğduğu gibi yani. Kültürel faaliyetler içinde bulunmamış. Sen onlar için bir koruma olacaksın. Ne demek koruma olacaksın? Onları hidayete erdireceksin. Bütün tehlikelerden koruyacaksın. Sen gelince din getireceksin onlara. Senin getirdiğin dinle o toplum kurtulacak. Yoksa ne olurdular? Ente abdi, sen benim kulumsun. Resulullah'a söylüyor Tevrat'ta. Sen benim kulumsun. Ne demek bu? Herkes kulum ama sen başka kulumsun. Farklı bir kulsun. Ve Resulî, sen benim elçimsin. Evvela kulluk, sonra peygamberlik. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Önce abduhu, kuludur, ve resulü, sonra resul. Bak, sen benim kulumsun, peşine resulü. Semmeytüke, ben sana ne ismi verdim? El mütevekkile, tevekkül edici adını taktım sana. Tevekkül etmek ne demek? Çünkü Allah ona Kur'an'da ne buyuruyor? Ve tevekkel alallah. Habibim, sen Allah'a tevekkül et. İşte o zaman Allah emrini ilk başta kim tutar? Muhammed Mustafa tutar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tevekkül edenlerin reisi kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah ne buyuruyor? Alallahi felyetevekkelil mütevekkilun. Tevekkül edenler ancak Allah'a tevekkül etsin. E bu emri evvela kim tutar? Kainatın efendisi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onların reisi o olur. Leyse, şimdi Allah Teala Habibine sen buyurdu. Şimdi geldi bize anlatıyor. Leyse, benim Habibim değildir. Ne değildir? Olmadı. Bir fazlın. Asla kötü ahlaklı, sabırsız, taşkın bir insan değildir. Zaten Kur'an'da ne buyuruyor? Estaizu billah. Habibine ölev kunti fazlan galizal kalbi len fazlu min havlike. Habibim, sen sert, kaba, katı kalpli biri olsaydın etrafında sahabe kalmazdı. Hepsi dağılırdılar. Onun için bu işte elçilik vazifesi yapacak insan, tebliğci ne olmayacak? Sert olmayacak. Katı kaba olmayacak. Yani insanlara kovmayacak, dövmeyecek, hakaret etmeyecek. İyi davranacak. Bu işin şeyi bu. Tesirinin sebebi bu. Merhametli olacak. Ve la galizin. Benim Habibim katı kalpli, merhametsiz biri değildir. Çok acır, çok merhametlidir. Böyle anlatıyor. Ve la sahabin, bağırıp çağıran biri değildir. Nerelerde? Fil esvak, sokaklarda, çarşılarda, pazarlarda bağırıp çağıran biri değildir. Peki başka zaman bağırır mı? Bağırmaz. Yüksek sesle konuşmak huyu yok. Ama çarşı pazarda bağırmaz ne demek? Alışveriş için, kar için, efendim menfaat için çekişmelere girmez. Sokağın ortasında bağırmalar, çağırmalar, millet, bunlar peygamber ahlakı değil. Bunlar İslam ahlakı değil. 3-5 lira için birbirine hakaretler bağırmam. Millet birbirini öldürüyor, bıçaklıyor, pazarcılar ya. Sen koydun oraya tezgahını, ben kaldırdım, gidiyor. Gidiyor bıçaklıyor, öldürüyor adam. Gidiyor, kesiyor kafasını ya. Ya ne var kardeşim? Allah. Şu dünyalık için ya. Bırak bağırmayı, çağırmayı, öldürüyorlar birbirini. Ve la yedfe'u. Benim peygamberim ne yapmaz? Yalnız bu demek değil. Efendimiz bazı kere imamken, namazda kıraat okurken yüksek sesle okurdun için arkada cemaat var, duysunlar diye. Hutbede vaaz ediyor. Veda haccında 110 bin sahabeye hutbe okudu. 110 bin. Orada bağırması lazım. O başka bir şey. Vaazda konuşurken duyulsun diye bağırsa o başka bir şey. Ama çarşıda, pazarda dünya menfaati için. Öyle yapmaz diyor. Kavga gürültü çıkartmaz. Ve la edfe'u. Savuşturmaz bir seyyiyeti, kötü muameleyle neye seyyiyete, başkasından gelen bir zararı o da ona misliyle mukabele yaparak savuşturmaz. Aslında onu yapsa bile nedir? Kısastır, adalettir. Bir tokata bir tokat haktır. Ama o yapmaz öyle. Ne yapar? Velakin yafu, affeder ve yagfiru, bağışlar diyor. Şimdi Mekkeliler neler etti, neler etti? Mekke'yi fethetti, herkese güvence verdi. Tamam, serbestsiniz. Ente muttulakal. Ben Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine dediği gibi diyorum. Onlar onu kuyulara attılar, neler ettiler. 40 sene geçti Yusuf Aleyhisselam Maliye Bakanı olduğunda Mısır'a. Onlar muhtaç oldular, geldiler. Ama onlara ne dedi? La tesribe aleykumul yevm. Bugün sizi üzecek bir laf benden beklemeyin. Siz çok korkuyorsunuz ama ben size bunu yapmam. Yaghfirullahu lekum. Allah sizi affetsin ve erhamur rahimin. Allah acıyanların en merhametlisi. Adamı kuyuya atana karşı kim bunu yapar? Ancak bir peygamber yapar. Resulullah da öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Siz beni memleketimden çıkarttınız, sürgünler ettiniz, ne eziyetler, ne dediniz. Ben Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine dediğini derim size. Gidin hadi serbestsiniz. Onlar da bekliyorlar ki hepimizi kesecek, asacak. Onlara öyle buyurunca hep Müslüman oldular işte. Dünyalarda kurtuldu, ahiretlerde kurtuldu. Ne yapsın? Acıyor. Rahmet ediyor. Kimsenin, düşmanımızın bile cehenneme girmesini istemeyelim. Keşke hidayet bulsun, ıslah olsun. Ne yapalım? Allah tevbe nasip etsin. Affeder, bağışlar. Resulullah'ın ahlakıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü ayet-i kerimede ne buyuruyor? Uiddet lil muttakîn. Cennet takva sahipleri için hazırlan. Takva sahiplerini tarif ediyor. Ellezîne minfikûne fissarrâhi ve'd-darrâhi. Bol zamanda da verir, dar zamanda da verir. İhtiyaçlara göre, İslam'a hizmet yolunda fakir fukaraya, ama darken az verir, bolken çok verir. Vel kâzımîn el gayza, öfkesini yutarlar. Vel âfîne annâs, insanları affederler. Vallahu yuhibbul muhsin. Allah iyi davrananları sever. İşte Resulullah'ın torunu zannederim Hazreti Hasan Efendimiz olabilir veya Hüseyin Efendimiz olabilir radıyallahu anhuma. Bir hizmetçisi vardı. Hizmetçi getirirken sıcak yemeği ayağı bir tökezlendi, bütün yaktı, haşladı onu, düştü üstüne. Elbisede bütün de kıymetli şey var, misafirler var. Hem elbise pislendi, hem yangın oldu, har yemek sıcak. O da efendim şöyle ona bir baktı şöyle, biz olsak ne yapıyorsun lan kafasız? Biz işte bir kaba adamız yani. Hemen orada hizmetçisine bir baktı, hizmetçi de ne uyanık ki, hemen ayet okudu. Vel kazımîn el gayza, öfkesini yutanlar dedi. Bu da kazamtı, yuttum dedi, tamam. Bu sefer vel afîne anin nas dedi, ileriyi okuyor şimdi ama içinde bir şey kaldı dedi, belki sileceksin dedi. Dedi ki afevtu, affettim, tamam dedi, mevzu bitti, kapat. Köle durmadı. Vallahi yuhibbul muhsinin dedi, ayetin devamını oku. Allah iyi amel isteyenleri severdi. Dedi daha ne yapayım sana dedi. Hadi seni azat ettim. Falan cariyemi de azat ettim. Seni de ondan nikah ettim dedi. Vay anasını. Millet sıcak yemeğe dökmekten neler kazanıyor? Öbür türlü adamına. Adam olan şahsiyetli kişiye böyle yaptığında neler kazanıyorsun? Ya iyilik yaparsan daha neler kazanırsın? Ama şahsiyetsiz adama istediğin kadar hizmet et. Adam da yine hakarete maruz kalırsın. Şahsiyetsiz. Ehl-i Beyt. Yani herkes şahitlik ederdi Hasenler, Hüseyinler için, Ehl-i Beyt'in imamları için. Siz derdiler Resulullah'ın parçasısınız ya. Çünkü ahlakları öyleydi. Adam gelirdi Hazreti Hüseyin'e söverdi. Dinlerdi. Bitti mi derdi? Bitti. Eğer senin dediğin gibi kötü adamsam Allah beni affetsin. Eğer değilsem Allah seni affetsin derdi. Adam rezil olur kalır. Adam da bekliyor ki o da bana sövecek, bir kavga çıkarabilir miyiz acaba? Bir şey yok. Ehl-i Beyt. Bunlar böyle. Kainatın efendisinin ahlakı. Kötülüğe kötü karşılık vermez. Affeder, bağışlar. Velen yakbidallah. Allah o Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve selleme asla öldürmeyecek, canını almayacak. Ne zamana kadar? Hatta yukime bi, onun sebebiyle ve onun bereketiyle ayağa kaldırmadıkça. Neyi? El milletel avcae. Millet din demek. Hangi millettensin? Milleti İbrahim. İbrahim Aleyhisselam milleti. Mezara indiğin zaman sana ne soracaklar? Hangi millettense soracaklar. Şu milletten, bu milletten dersin, topuzu yersin. Ne diyeceksin? Milleti İbrahim'denim diyeceksin. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzereyim. Avca ne demek? Avca yamulmuş, eğrilmiş, bozulmuş din. Niye? İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam oğlunu getirdi, koydu oraya Mekke'ye. Bu Araplar kimin torunları şimdi? Kureyş kabilesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dedeleri, ecdadı hepsi İbrahim Aleyhisselam'ın torunları, İsmail Aleyhisselam'dan dolayı. Peki, bu noktada o din asaleti üzere devam ederken şirk adetlerini sokmaya başladılar. Bazı müşrikler çıktı son dönemler, işte birkaç yüz sene evvel Efendimiz'den. Bu dini ne yaptılar, asaletini? İbrahim Aleyhisselam'ın hanifiyet dinini bozdular, yamulttular. İşte diyor ki, ben o peygamberimi gönderip onunla diyor o bozulan, yamulan İbrahim dinini düzeltmedikçe, ayağa dikmedikçe, ki İbrahim diniyle Efendimizin dinin farklı mı? Değil. Hepsinin adı ne? İslam. İnneddin indallahil İslam. Ma kâne İbrahim Yahudiyen ve lâ Nasraniyen. İbrahim Yahudi Hristiyan değildi. Ve lakin kâne hanifen Müslüman. Müslüman olduğunu Kur'an söylüyor. He. Din tek. Allah o bozulmuş, başkaları tarafından bozulmuş olan milleti İbrahim'i ne yapacak? Muhammed Mustafa'sıyla sallallahu aleyhi ve sellem ayağa dikecek. Onu dikmeden de Habibi'nin canını almayacak diye haber verdi. Hakikaten de Allah bunu yaptı mı? Yaptı. Peki neyle bunu yaptıracak? Ben yakulu, herkese dedirtecek, herkesin demesini sağlayacak. Ne diyecekler? Buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Burada Muhammedur Resulullah geçmiyor Tevrat'ta. Velakin bu iktifa kabilindendir. Çünkü neden? La ilahe illallah kelimesi kelime-i tevhiddir. Bu kelime-i tevhidin alemi, özel ismi la ilahe illallah tarafıdır. Öbürü onun nesidir? Fer'idir, tabidir. O ondan ayrılır mı? Ayrılmaz. Bu ne gibidir? Men kâne âhiru kelâmi la ilahe illallah dehalel cennet. Son sözü la ilahe illallah olan cennete girdi diyor hadis-i şerifte. Bu tamam. Ama bu adam Muhammedur Resulullah'a inanmayan biri olsa da la ilahe illallah dese cennete girebilir mi? Asla, cehennemin dibini boylar. Demek ki burada mesele nedir? İma vardır ki efendim Yahudiler, Hristiyanlar ne kadar la ilahe illallah dese asla hidayette değiller. Bu iki parçadır. Ama İbrahim Aleyhisselam varken İbrahim Halilullah eklenir. Musa Aleyhisselam varken arkasına Musa Kelimullah eklenir. İsa Aleyhisselam varken İsa Ruhullah eklenir. Böyle eklenir. Efendimiz geldikten sonra bunun ikinci parçası ne oldu? Muhammedur Resulullah oldu. Dolayısıyla hiçbir dönemde la ilahe illallah ikinci mısrasından, peygamberinden ayrılmaz. Allah'a inanıyorum, peygambere inanmıyorum diyen hiçbir dönemde iflah olmaz. Nasıl ki İbrahim Aleyhisselam döneminde la ilahe illallah dese, İbrahim Halilullah demese kurtulamaz. Nasıl ki Musa Aleyhisselam dönemine yetişip de la ilahe illallah dese, Musa Kelimullah demese iflah olmaz. Bugün Efendimizin dönemidir, la ilahe illallah ne kadar derse Muhammedur Resulullah demeden Müslüman olmaz, cennete giremez, iflah olamaz. Dünyayı iyiliklerle de doldursa, bütün fakirleri doyursa, bütün yetimleri baksa asla cennete giremez. Mutlaka iman bölünmez. Muhammedur Resulullah tevhidde kelime la ilahe illallah'tan ayrılmaz. Bunun için kitap yazdık. Bu diyalogculara reddiye. Bu Ahmet Şahinler, Muhammedur Resulullah şart değil. Amentü'de Yahudi Hristiyanlarla hepimiz biriz. O diyen Ahmet Şahinler, o yazarlar, o efendim Hayrettin Karamanlar, Bekir Karlağalar, hey gidi bunlar, hey gidi bunlar. Bunlar kalktılar, dediler ki Allah bir dese cennete girer. Muhammed Oğuz'a inanmak şart değil. Bunlar böyle bir bid'at uydurdular. Şirk ihdas ettiler. İslam'ın içine şirk soktu bunlar. Okumayın bunları, dinlemeyin bunları. Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyen cennete giremez. Kitap yazdık. Arifan'dan alın bunlar. Hep Arifan'da var. Alın, dağıtın, okuyun, okutun. Görsünler. Sonra ona uydum, buna uydum. Şunu kibar buldum, şunu beyefendi gördüm. Kimse kurtaramaz ahirette. Ben size duyuruyorum. Dünyanın her tarafına buradan internetiyle bilmem nesine dinliyor şimdi herkes. Ben size duyuruyorum, ben tebliğciyim. Ben davetçiyim ben. Benim bir başka vazifem yok. Bana çağırmıyorum. Hakk'a çağırıyorum. Sözüm yanlışsa ispat edin. Değilse ittiba edin. Uyun. Uydurmayın bak. Yanlış konuşan babam olsa ben çare yok. En yakınımız olsa müsamaha gösteremeyiz. İtikattır, imandır, ameldir. Yanlış konuşana müsaade edemeyiz. Onun için Allah rızası için. Şimdi biz bu reddiyeleri yapıyoruz. İşte onun için bazılardan istemiyorlar bunu. Duyulmasın bu ses. Düzenimize çomak sokulmasın diyerekten. İşte bunun reklamını almayın. Bunun ilanlarını yapmayın. Bizim kendi içimizdeki adamla da kalkıp efendinin rızası yok demez mi? Ne yalan yahu, ne ya. Kuyruklu yalan uydurdular. Efendinin rızası yok diye. Dün gece daha yanından ayrıldım. Yarımda gece yanındaydım ya. Devamlı bu işleri konuşuyoruz ya. Allah razı olsun diyor ya. Yaz diyor, ne yapacağız? Çok garip zaman. Cehalet kapladı ortalığı diyor ya. Anlatalım diyor millete. Bizim adamlarımız kalkıp demez mi ki okumayın, etmeyin. Nereden öğrenecek bu adam batılı hakkı? Nereden öğrenecek? Bunlar da bir yerlerin ekmeğine yağ sürüyor. Ama bilir, ama bilmez. Allah bunları da ıslah etsin. Amin. Bunlar da bir yağ. Siz doğruyu bilenlerden olun. Ben size söylüyorum. Peki. Ve yeftahu bi ve yeftaha bihi olsa dahi. Len yak, hatta yukimeye atfedildi. Allah o Muhammed Mustafa ile açmadıkça, ehyunen umya, kör gözleri açmadıkça, ve adanen summa, sağır kulakları açmadıkça, ve kuluben gulfa, kılıflı kaşarlanmış kalpleri açmadıkça, Allah onun ruhunu kabzetmeyecek. Hakikaten de etmedi. O vefat etmeden Allah bütün kalpleri, gözleri, kulakları açtı ve bu açılım hala devam ediyor. İşte onun ayetleriyle, hadisleriyle biz de, siz de, bütün ehl-i sünnet uleması da dünyanın her yerinde, her dilden, her lisan ile o tebliğe ulaşarak kılıflı kalpler açılıyor, sağır kulaklar açılıyor, kör gözler açılıyor, Rabbini tanıyor, tevhide geliyor, Allah'a kulluğa geliyor ve Muhammed Mustafa'nın hidayetinden sallallahu aleyhi ve sellem istifade ediyor. Evet. Şimdi bu hadisi şerifi kim rivayet etti? Abdullah ibni Amr Hazretleri. Bu hadis değil aslında. Bu ayet hükmünde. Neden? Nerede geçiyor bu? Tevrat'ta geçiyor. Bu sadece ondan değil. Ve dükkara mislu, aynı bunun gibi bir rivayet kimden geldi? Daremi'de de var diyor. Hani Abdullah ibni Selam. Abdullah ibni Selam biliyorsunuz Yahudi ulemasındandı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Efendimiz onun ismini değiştirdi. Evvela geldi. Efendimiz görür görmez iman etti. Çünkü adam duyuyor. Duyduğu zaman gelip tespit yapacak. Kendisi de büyük alim olduğu için Tevrat'ı biliyor. Vasıfları tutuyor mu tutmuyor. Baktı. Bakınca dedi levlem tekun fi ayatun mübeyyinet. Lekane menzaruyun bi kebil haber. Ya bunun da hiç mucize aranmaz dedi. Mucizesi olmasa manzarası söylüyor sana peygamberlik haberin dedi. Hemen imana geldi. Dedi ya Resulallah, benim arkamdan şimdi Yahudi heyetleri gelecekler sana. Sen beni şu perdenin arkasına tut da onlara bir sor beni bakalım, sonra ben çıkarım. Tuttu, sonra heyetler geldi. Onlarla konuştu, görüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Abdullah ibn Selam sizin aranızda nasıl bilinir? O seyyidina ibn seyyidina. O bizim efendimiz olur, en büyüğümüz olur. Onun babaları hep saadat. Efendilerimiz bizim o. Peki, o bana inanırsa siz de inanır mısınız? Haşa, o senin gibi yalancıya inanır mı dediler. Deyince Abdullah ibn Selam perdenin arkasından çıktı. Ne yalan söylüyorsunuz? Bu kadar sene Tevrat'ta okudunuz, beklediniz, yollarını gözlediniz, gelecek gelecek. İşte budur. Siz bunu gördünüz, niye iman etmiyorsunuz? Ooo bu bizim en rezilimizdir. Bununla babaları da çok rezil adamdı dediler. Hemen Yahudi pazarlığı ayaküstü döndürdüler. Abdullah ibn-i Selam cennetle müjdelenmiştir. Resulullah Efendimiz ona cennetle müjdelenmiş bir rüya anlattı. Resulullah Efendimiz diyor ki senin bu rüyana göre sen cennete girdin dedi yani. Ha, senin benim rüyama benzer mi? Tabir eden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de bir rüya görüyorum, sana anlatıyorum. Sen de dedin ki hoca efendi bu rüyaya göre çok zengin olacaksın. Sen öyle zannet. Fare rüyasında deve olmuş. Biz hala sürünüyoruz. Yani senin tabirinden olsa ama Resulullah tabir ederse ki sen cennete girdin derse o rüya ne oldu? Hak oldu işte. Abdullah ibn-i Selam cennetle müjdelenenlerdendir. Fazileti hakkında birçok ayet-i kerime inmiştir. Ve şehide şahidun min beni İsraile ala misli. İsrailoğullarından bir şahit Kur'an'ın hak olduğuna şahitlik ediyor ayetinde kastedilen odur. Yine bir ayette kul Allah Teala Habibine buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem söyle ki kefa billahi şehiden şahit olarak beyni ve beyneküm ey Yahudi Hristiyanlar sizinle benim aramızda benim doğruluğuma şahit olarak yeter. Kim yeter? Başta kefa billahi Allah yeter. Daha kim yeter? Ve men indehu ilmul kitab kitap ilmine sahip olan Abdullah ibn Selam'ın şahitliği yeter. Allah Allah. Kitap ilmi yanında olan diye kastı kim? Abdullah ibn Selam'dır. Büyük zat. O da Tevrat'ta bu ayetin olduğunu Abdullah ibn Amr ibn As'tan gelen ayetin olduğunu nakletti. Sonra bu kimden geldi? Ve Kâb-ül Ahbar. Kâb-ül Ahbar hazretlerinden de geldi. Kâb-ül Ahbar kim? Tabiinin ulularından. Bak burada Kâb-ül Ahbar hakkında bu kitap Şihab. Kazı Yaz Şifa-i Şerif'in şerhi Şihab-ı Kafaci Hazretleri. Burada ne diyor? Efendim diyor ki Kâb-ül Ahbar öyle bir alimdir ki diyor zaten efendim ben size dergide de yazdım herhalde. Kâb-ül Ahbar'ı evvelce İslamoğlu'na yaptığımız reddiyelerde dikkat edin buraya. İşte Hazreti Ömer zamanında efendim Müslüman oldu. Ebu Bekir Sıddık zamanında Müslüman oldu. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında sahabenin arasına katıldı. Vettefeku bütün alimler ittifak ettiler diyor. Ala saati ilmihi ilminin genişliğine ve şiddeti dinihi dindarlığının sağlamlığına ve tevfiki bütün rivayetlerinin güvenilirliğine dair ulema ittifak etti. Kâb-ül Ahbar Irak'a giderken Humus'ta vefat etti. Efendim sene 32'de Hazreti Osman'ın hilafeti döneminde diyor. Şimdi ne dedi bu Kâb-ül Ahbar'ın çok rivayetleri var. Aynı bu rivayetin Tevrat'ta olduğuna dair de Kâb-ül Ahbar da ne diyor? Ben de bunu Tevrat'ta biliyorum diyor. Onun da bu rivayette nakli ilave edilmiştir. Ama bir rivayetinde ne diyor? Tevrat'tan Allah'ın Muhammed'i nur olarak yarattı. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın nurudur diyor. Allah'ın nurudur dediği için Mustafa İslamoğlu da ne diyor? Kâb-ül Ahbar gibi Yahudilikten gelenler diyor koca tabiin için Hazreti Ömer'in bile ey Kâb-ül Ahbar vaaz et bize dinleyelim bir cehennemi anlat bakalım ağlat bizi dediği Hazreti Ömer'in dinlediği koca Kâb Hazretlerine işte bu Yahudilikten kalma kafa diyor bu diyor Yahudilikten etkilenmiş onun için diyor Resulullah'a nur diyor ya Yahudilikten etkilenmiş de ne demiş Yahudi cennete mi girecek demiş Yahudilikten etkilenme olur mu bu? Muhammed'in nur olduğunu sallallahu aleyhi ve sellem bunun Yahudilikle ne alakası var? Tevrat'ta söylüyor. Bütün kitaplar söylüyor Resulullah nurdur. Kur'an söylüyor kadca'ikum minallahi nurun. Allah'tan size nur geldi diyor. E peki bu durumda sen kalk sahabeyle uğraş, tabiinle uğraş. Koca Kâb-ül Ahbar gibi adamlara sen Yahudi mistizmi bilmem ne bir şeyler uydurmuş, kaydırmış. Allah ıslah eylesin iddia edin. Okumayın, sakın okumayın ne kitaplar ne şeyler. Böyle bir sahabeye, tabiine hakaret yerine rastlasanız ve oraya inanarak okusanız ne oldunuz siz? Ne oldunuz ahirette siz? Nasıl bakarsınız o sahabenin tabiinin yüzüne? Öyle ağır ifadeler. Peygamber diyor sahabeden razı değildi diyor adam ya. Ya açıkça diyor. Rahatsızdı diyor bunlardan. Diyor. Bunu diyen bir zihniyeti okursanız sizin imanınız nasıl sağlam kalacak? Ben sizi kayırıyorum, kolluyorum, korumaya çalışıyorum. Ben sizin adınıza korkuyorum ya. Çoluk çocuğunuza acıyorum ya. Bütün milletin çoluğu çocuğu bunu okumuş gitmiş. Ne yapacağız şimdi? O geliyor benim oğlum sana kızıyor. O gidiyor benim efendim babam sana kızıyor. Ne oldu? Sen bunu niye böyle konuşuyorsun? Yahu bana kızacağına sen ona desene ki sen niye sahabe için böyle konuşuyorsun? Ona bir şey diyen yok. Hepsi geliyor bana. Beni kim sevmezse sevmesin. Herkesin terk edeceğini bilsem yine bu doğruları konuşacağım. Hiç kimse lazım değil. Allah yeter. Resulü yeter. Efendi Hazretlerim yeter. O diyor konuş. Ama yardımcı olursanız siz kazanırsınız. Allah'ın dininin size de ihtiyacı yok, bana da ihtiyacı yok. Ya Rabbi biz senin dinine muhtacız, bunu korumaya çalışacağız diyelim. Yoksa sen olmasan ne olur, ben olmasam ne olur? Bu tekerlek tümsekte kalmaz dediği gibi Necip Fazıl'ın, o ehli sünnet adamdır, bu yol devam edecek. İnşallah siz hakkın taraftarlarından olun. İnşallah. Şimdi geldiğim yere kadar tam okuyamadım. Akşamlar da yaklaşıyor. Sesim çok kısıldı. Umreden sonra. Onun için ilaçla içtim şey. Ses ilacı yaptık da içtik bu kadar çıktı. Yoksa çok kısıldı. Konuşamıyordum dün. Elhamdülillah. Olanı harcarım. Bende stok yok. Olanı harcarım. Yarına Allah gel. İnşallah Rahman. Kardeşler. Şimdi 7 Ağustos ömresine gidilecek inşallah. Ramazan ömresi yapılacak. Bunda yalnız şu mesele önemli. 15 gün sonra şifa dersinin ne geliyordu? 15 sonra. 26'sına geliyordu ya. Biz onda bulunamıyoruz. İstanbul'da yine yoğuz. Dolayısıyla ben ömreye gitmeden şifa dersi bir kere daha yapacağım inşallah. O da ne zaman olacak? Şaban ayında olacak. Yani 2 Ağustos'ta bir hafta ileriye atıyoruz yani 15 sonra değil de 2 boş bir boş bir dolu yapıyorduk ya. Şimdi 2 boş olsun 3. bak sonra üzülüyorum gelirseniz boş dönersin ben üzülüyorum bak ilan ediyorum. Bu ilanların sonunu doğru dinlemiyorlar. Ondan sonra geliyorlar ben de üzülüyorum yani. 2 Ağustos ikindi namazında buluşalım. Muhammed Mustafa'mızı sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayı benim ayımdır buyurduğu ayında konuşalım. Sizden de bir helallaşalım. Ben ondan sonra direkt Medine'ye gideceğim. Şaban ayında, Resulullah'ın ayında Resulullah'a tekrar cemaate sözümüz var. O ömremize gideceğiz inşallah. Ondan dolayı şifa dersi ne gün? 2 Ağustos inşallah. İnternet sitesinde sohbetlerin programlarına ulaşabilirsiniz. İnternete girin yazıyor. Bursa'da ne zaman? Şurada ne zaman? Onları orada internetten ulaşılabilir inşallah. Efendim zaten Miraç Kandili önümüzdeki hafta pazar akşam nedir? Miraç Kandilidir. Pazarı pazartesiye bağlayan. Zaten Miraç hangi gece olmuştu? Pazarı pazar zamanı tam denk geldi bu sene. 27. gece pazartesi gecesi akşam namazını müteakiben hanımlar gelemiyor o zaman sığmıyor aşağı. Erkek cemaatler inşallah Miraç gecesi haftaya pazar akşam perşembe var ha. Perşembe sohbet inşallah devam eder ama kandillikler var bir de o kandillikleri toplayın siz. Her hafta gelmez de kandilde gelir insanlara duyuralım birkaç kişiyi yola getirelim inşallah. Allah bizi de yoldan ayırmasın. Şimdi Arifan dergisi Efendi Hazretlerinin Şam ziyaretinde yaşananları anlatıyor. Bak sırf Efendinin resmi var diye Vakit Gazetesi bunu reklamını almadı. Haber veriyorum size şikayet ediyorum size. Diyor ki Efendinin resmi var şudur budur falan. Bahane. İslamoğlu'nun hakkında yazdığımızdan dolayı. Bahane o. Onun için siz de ona göre davranın onlara. Efendi Hazretlerimizi bu dergi her tarafa yayalım. Kim bunun reklamını bile kabul etmiyorsa bizim cemaat bunu yaymaya yeteriz biz. Kabul etmezlerse etmesinler reklamını bilmemiz. İçi ilimlerle doludur. Faziletlerle doludur. İnşallah istifade edersiniz. Yanında da bir CD hediye ediyoruz. Efendi Hazretlerimizin faziletine dair 1,5 saat sohbet yaptık. Neler anlattık? Yani insanlar dinlemeye doyamıyoruz diyorlar. Bir daha dinle, bir daha dinle. Hiç üşendirmiyor insanı. O sohbette de Efendi Hazretleri tanıtılıyor. Allah dostlarını tanıyanlardan, sevenlerden, şefaatlerine erenlerden eylesin. Amin. Recep-i Şerif Risalesi'nde çok ibadetler var. Vaktim yetmedi. Radyodan konuştum. Recep-i Şerif Risalesi kadın erkek almayanlar alsın. efendim Miraç geceleri geliyor, namazları var, zikirleri var, duaları var. Recep-i Şerif Risalesi günlük elinizden düşmesin. Her günün vazifeleri, oruçları, sevapları yazılıyor. Bir de bu yüzüğü isteyenler olmuş idi. Şimdi Arifana yukarıda getirildi bu. Bir kalıp çıkarıldı. Efendimizin Nali Şerifi. Bu Nali Şerif'ten görüyorlar benim elimde de her yerde de. Efendim, bu benimkinde taş var. Bunda taş yok. Çünkü taş olursa pahalı oluyor diye. Velakin bu da nedir? Aynı kararmaz. Kararmayan şekilde Efendimizin Nali Şerifi, iki de kubalesi. Bu da sizin Allah'ın izniyle hıfzınıza, muhafazanıza, bereketinize yeter. Zaten baktığınızda kim akla geliyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akla geliyor. Yani arada bir baksan, salavat getirsen karı çok olur. Hep onu hatırlatır ve bu Nali Şerifi taşımanın bereketleri size evvelce anlatılmıştır. Efendim, kadınların başörtüsünde olsun, kadınlar da takabilir, yüzüktür. Bu yüzükte olsun. Nali Şerif üzerinde olanlar inşallah belalardan emin olurlar. Ağrıyan bir yere efendim tutulursa, ya Rabbi bu Nali Şerif'in sahibinin bereketini göster dense şifa hasıl olur. Efendim doğum zorluğu olsa kolaylık olur. Hangi bela musibet olsa bunun hürmetine, ya Rabbi bunun sahibinin bereketini göster dendiği zaman inşallah Resulullah'ın nalinleri Tevrat'ta bile geçiyor. Efendimizin isimlerinden biri nedir? Sahibun Nalein. İki nal sahibidir. Bu Allah'ın kitaplarında geçen bir vasfıdır bu Nali Şerif. Bu böyle basit bir şey değil. Bunun hakkında müstakil kitaplar da yazılmıştır Arapça. Onun için bundan da, bu yüzükten de isteyenler, tabii sizin bütçelerinize de uygun olsun diye aşırı pahalı şeyler alamıyorsunuz. Bir kardeşimiz bunun kalıbını yaptı, uğraştı. Yapayım dedi, yap dedim. Mühim olan Vehhabilerin, bu eserlerin düşmanlarının, teberrüğün düşmanlarının inadına biz her yerde Resulullah Efendimiz'in anısını göstereceğiz inşallah. Şey de yaptık şimdi, ondan bana bir tane yaptı ama bayağı büyük o. Onu da takacağız yakında o şeyini. Ne diyorsunuz? Rozet gibi kocaman Nali Şerif. Her gören görecek. Müminin imanı artacak, öbürünün hastalığı artacak. Bizim sembolümüz, simgemiz ne olacak? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem eserleri olacak. İnşallahü Rahman. Bunu da böylece size duyuruyoruz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinden, muhabbetinden ve o yolda kurulan meclislerden mahrum eylemesin. Cennetine nail eylesin. Azabından emin eylesin. Allah'ım şu mübarek ders hürmetine burada medhedilen Muhammed Mustafa hürmetine, sallallahu aleyhi ve sellem haram ayı olan Recep-i Şerif hürmetine, Rabbim şu mübarek saatte Allah'ım Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yardımını eriştirsin. Allah'ım mazlumleri hapishanelerden kurtarsın. Milleti Cuma'dan çıkanları topladılar, soydular, arabalara doldurdular, çırılçıplak götürdüler ya. Giden de geri dönmüyor ya. Binlerce Müslüman, Doğu Türkistanlı kardeşimiz. Ya Rabbi yardım eyle ya Rabbi. Rahmet eyle ya Rabbi. Habibini hırz koruma olarak gönderdin. Onun koruması hürmetine ya Rabbi. Ya Rabbi haram ay hürmetli ay hürmetine. Bu Çin gavruna, bu komünist Çinlilere. Müslümanların canını, kanını, malını, ırzını haram eyle ya Rabbi. Dokunulmaz eyle ya Rabbi. Dokundurma ya Rabbi. Yardım eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Bizlere de her türlü hayırlı muratlarımızı ihsan eyleyip korktuklarımızdan emin eyle. Türkiye'yi, vatanımızı ve İslam, diğer İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Sen eşkıya şerrinden, teröristlerden muhafaza eyle. Asker polisimiz bizi koruduğu gibi sen de onları himaye ve vikaye eyleyip bütün sevaplara müşterek eyle. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Dünyada mekan, ahirette iman denildiği üzere dünyada da huzur üzere mekanlarımızda ibadete muvaffak eyle. Hiçbir fitneye maruz kalmadan İslamiyet'i yaşayıp yaşatmak nasip eyle. Ve ya Rabbi bizim de canımızı bu batılları, bu bid'atleri, bu yanlış fikirleri temizlemeden de canımızı alma ya Rabbi. Bizi de öyle yaşat, İslam'a hizmetçi eyle. Sevgili Efendi Hazretlerimize de hayırlı uzun ömür, sıhhat, afiyet, ömrüne bereketler ihsan eyleyip başımızdan eksik etme, yokluğunu gösterme ya Rabbel Alemin. Ve ya hayrun nasirin sallallahu ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Teslimen kezira ve elhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefi ruhi nebi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Evvela şu salavatları unutmayalım. Efendimizin anısına kurulduğu için, onun şehadeti için ve şefaatinin celbi için ve hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. Es-salâtu vesselâmu aleyke ya Resûlallah. Es-salâtu vesselâmu aleyke ya Habîballah. salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasafune ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. İlâ şerefin nebi Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Âli ve ashabi meşâhına kâbe. İmam tarikatına efendi babamız Hazım ilâ ruhu. Meşâhına ve sâdînâ emvâdînâ emvâdînâ emvâdînâ emvâdînâ emvâdînâ hâdırîn. Hep geçmişlerinizden Adem aleyhisselama kadar. İmanlı erkek kadın ne kadar hakkı olan varsa atalarınız. Hepsi ruhu için. El-Fatiha.